wylany olej napędowy na jezdni i był zablokowany jeden pas ruchu. Teraz już nie ma żadnych utrudnień. Nie ma też kłopotów już na obwodnicy Opola na drodze krajowej numer 94, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Droga była przez długi czas zablokowana. Teraz już ruch został udrożniony. Są kłopoty natomiast w województwie podkarpackim na drodze krajowej numer 4, odcinek Rzeszów-Łańcut w pobliżu miejscowości Krasne. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Rzeszowa. To wszystkie informacje dla kierowców teraz. Kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia, jest 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Po kanonizacji Jana Pawła II wracają apele o to, by budować wspólnotę. Dzisiaj musimy to robić bez niego. Mówił w Rzymie prezydent Komorowski. Incydent w Łagiewnikach. Kobieta próbowała zniszczyć obraz Jezusa Miłosiernego. Dzieło nie ucierpiało. Polski żołnierz lekko ranny w Gazni. Do strzelanin doszło podczas uroczystego zakończenia działań operacyjnych w Afganistanie. Ta kanonizacja ożywiła nadzieję i poczucie wspólnoty. Tak w parę godzin po uroczystościach w Watykanie mówił Bronisław Komorowski. Zdaniem prezydenta taką wspólnotę było widać wśród polskich pielgrzymów w Rzymie, a więc wysiłki w tym celu powinny być podejmowane. Myślę, że o taką wspólnotę zabiegał Jan Paweł II i on zawsze umiejętnie bardzo tworzył. Dzisiaj musimy to robić bez niego, ale jakby w imię jego nauk. W podobnym tonie podczas mszy dziękczynnej za kanonizację w Katowicach mówił arcybiskup Wiktor Skworc. Jego zdaniem Jan Paweł II mógłby stać się patronem pojednania, zwłaszcza w rodzinie i polityce. Metropolita Katowicki przypomniał przy tym słowa, jakie papież powiedział w klinice Gemelli już czwartego dnia po zamachu w 81 roku. Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem. Papież Franciszek gdzieś w homilii wskazał, że Jan Paweł II mógłby być patronem rodzin. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany właśnie jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno on z nieba towarzyszy i go wspiera. Zdecydowanie za swojego patrona, papieża Polaka, uważają cierpiący na Parkinsona. Wieczorem na terenie klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie zapłonie światło nadziei od chorych na tę chorobę. Jan Paweł II jest chyba najbardziej znanym z chorych na Parkinsona. Dla większości chorych, nawet tych niewierzących, jest to szczególna postać, wyjątkowa zupełnie. Ten wysiłek, który on wkładał w każdy gest, każdy ruch, to upośledzenie mowy, możemy się tylko uczyć, że cierpienie to nie wszystko i że jeszcze trzeba walczyć, pracować, kochać, żyć, starać się normalnie żyć. Mówiła prezes Fundacji na Rzecz Chorych na Parkinsona Jadwiga Pawłowska-Machajek. Krakowska policja próbuje ustalić, jakie były motywy zatrzymanej kobiety. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 37-latka próbowała uszkodzić obraz Jezusa Miłosiernego, znajdujący się w kaplicy siostry Faustyny. Jak mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy, kobieta próbowała oblać obraz niezidentyfikowaną jeszcze substancją. Na szczęście ten obraz nie uległ zniszczeniu, ponieważ jest chroniony szybą. Substancja oblała ramę obrazu oraz ołtarz. Na tym ołtarzu znajduje się sarkofag siostry Faustyny. Ta kobieta została ujęta przez siostry zakonne, które zobaczyły, że kobieta zbliża się do ołtarza i wyciąga jakieś dwie plastikowe butelki i następnie z tych butelek wylewa pewną substancję. Zakonnice wezwały policję. Kobieta została przewieziona na jeden z krakowskich komisariatów. Teraz o innym incydencie podczas uroczystości w Afganistanie. Tam polscy żołnierze oficjalnie zakończyli działania operacyjne. W prowincji Gazni po południu zdjęto polską flagę. Uroczystość, która odbyła się w siedzibie gubernatora prowincji, zakłócili talibowie. Doszło do ostrzału. Jeden z polskich żołnierzy został niegroźnie ranny. Z Afganistanu relacjonuje Agnieszka Drążkiewicz. Symboliczne zakończenie misji w Gazni miało być wielkim świętem dla obu stron. W przygotowanie uroczystości angażowali się zarówno polscy, jak i afgańscy żołnierze. Jeszcze przed uroczystością dowódca 14. zmiany polskiego kontyngentu, generał Cezary Podlasiński, zapewniał, że w prowincji jest bezpiecznie. Właśnie takie zdjęcie flagi jako zakończenie działalności operacyjnej, będącym wyrazem bezpieczeństwa samego miasta, prowincji, jak i nas samych. W trakcie uroczystości wszyscy wszystkich chwalili. Polacy Afgańczyków za dobrą współpracę, a Afgańczycy nas za pomoc w odbudowie regionu. regionu. Inne kraje powinny uczyć się od Polski, jak pomagać. Mówił gubernator prowincji Musak Khan. Niestety ostrzał siedziby gubernatora zakłócił uroczystość. Polski żołnierz został ranny od odłamków. Na pewno nie był to do końca pozytywny akcent całej tej uroczystości. Mówiła z żalem kapitan Justyna Balik z polskiej bazy w Gazni. Mimo to spotkania u gubernatora nie przerwano. Nad niebem do końca uroczystości krążyły 4 śmigłowce. Z Afganistanu Agnieszka Drążkiewicz. To był Serwis Trójki. Niewielkie zachmurzenie jutro na Wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze chmur więcej, przelotny opad deszczu, a od godzin południowych burze, lokalnie z gradem, to głównie na południu kraju. Na termometrach od 17 do 22 stopni, najmniej nad samym morzem, najwięcej na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. To będzie wyjątkowy wieczór. Czas przenieść się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, skąd powita Państwa Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Nie przerywałem Państwa oklasków z dwóch powodów. Po pierwsze, nie zawsze się zdarza, że zespół natychmiast pojawia się na scenie, a zatem były to oklaski dla nich. A ja nie przerywałem dlatego, że Zofia Sylwin, która produkuje koncerty w programie trzecim, mówi nam zwykle przed wyjściem na spotkanie z Państwem, bo rejestrujemy te koncerty, zabiję cię, jak odezwiesz się na oklaskach. W związku z tym wytrzymałem, bo nie chciałem zginąć, a Państwu bardzo dziękuję, że Państwo przestali. Mogę spokojnie powiedzieć dobry wieczór. Bardzo jest miło widzieć tak wielu przyjaciół tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kłaniamy się również bardzo nisko wszystkim radiosłuchaczom zgromadzonym przy radioodbiornikach i dziś, no nie nowość, ale kłaniamy się także tym, którzy oglądają nas w internecie. Na stronach internetowych można zobaczyć ten koncert. Historia zespołu sięga 2001 roku. Ta najnowsza historia Państwu bardzo dobrze znana, The Death of Self-Delusion, z ostatniej płyty przez kilkanaście tygodni na liście przebojów programu trzeciego. Kilka razy na miejscu pierwszym i odkąd pamiętam, odkąd sobie przypominam, zespół był obecny w programie trzecim. Myślę, nie chcę nadużywać wielkich słów, ale myślę, że zespół Riverside jest zespołem jednak fenomenalnym na polskim rynku muzycznym, dlatego że oni nigdy nie zabiegali o taką tanią popularność, konsekwentnie realizowali to, co sobie zamierzyli. I to jest jeszcze dowód na to, że muzyka tworzona z pasją, muzyka prawdziwa, znajdzie swojego odbiorcę. Bardzo często w internecie czytałem, że zespół jest bardziej popularny za granicą niż u nas. W moim przekonaniu te słowa są już nieaktualne. Oni w Polsce zyskują coraz więcej zwolenników i odbiorców swojej muzyki. Dość słów. Z prawdziwą radością zapraszam Państwa na koncert. Życzę Państwu wielu wspaniałych wrażeń. W programie trzecim na żywo. Riverside! Dobry wieczór. Jest nam niezwykle miło, że możemy po raz pierwszy zagrać tutaj na tej scenie dla tak fantastycznej publiczności. Into this world I came, filled with fear, crying all the time.

plan. One life was great, that's all I love. I don't want to lay on the edge. I won't follow you, I follow my own. I will stay. We'll be right back.

In the ground, bearing fruits far away from falling to blank space. Took refuge from myself in the crowded solitude. Now I don't feel like falling to blank space. This will be your light, illuminates just my.

between all the doors are locked, all the words unsaid. I'm still afraid of time. Started to keep our souls and the distance that we could control. Not too close, not too far. And so-called love. I know we got used to new us, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. I know we got used to new life, and I don't want to be there. Polskiego Radia is still. Oh! Ten najbardziej bolesny i trudny moment. Kończymy transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert tu od środka rewelacyjny, mam nadzieję, że w radiu także. Zespół Riverside. Jest taka informacja, że w maju wystąpią na warszawskiej Agrykoli, ale o tym dokładnie będziemy Państwa informować jeszcze w programie Trzy Wymiary Gitary. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Lidia Ścierańska, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Radio Nawigator. A przed wiadomościami w programie trzecim jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam. Droga krajowa nr 17, odcinek Zamość, granica państwa w miejscowości Tomaszów Lubelski. Tam są utrudnienia, bo trwa przemarsz pielgrzymki. Droga jest zablokowana i wyznaczony jest objazd ulicami Kościuszki, Jana Pawła, Żwirki i Wigury. Utrudnienie może potrwać około godziny. W województwie podkarpackim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 4 na odcinku Rzeszów-Łańcut w pobliżu miejscowości Krasne. Tam doszło do zdarzenia.